Muzeum Narodowym. Do tej pory odwiedziło ją blisko 80 tysięcy osób. Aleksander Gierymski to jeden z najwybitniejszych polskich malarzy drugiej połowy XIX wieku. Na warszawskiej ekspozycji zgromadzono blisko 120 obrazów, prawie 70 rysunków oraz 110 drzeworytów. Wśród nich są tak znane prace jak Altana, Święto Trąbek czy Pomarańczarka. Są to dzieła z muzeów polskich i zagranicznych, a także zbiorów prywatnych. Kurator wystawy Ewa Mickę-Broniarek podkreśla, że Aleksander Gierymski całe życie poświęcił sztuce. Dążył do ideału, który sobie narzucił. Był to artysta bardzo refleksyjny, który dużo wiedział, a przy tym wysoko postawił sobie poprzeczkę. Wystawa jest częścią projektu Bracia Gierymscy, realizowanego przez Muzea Narodowe w Warszawie i Krakowie. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Krakowska wystawa brata Aleksandra Maksymiliana Gierymskiego też zostanie zamknięta 10 sierpnia. To był serwis Trójki. Dziś upał, przeważnie od 28 do 31 stopni, mniej tylko na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam 24-28. Wszędzie może pojawić się burza i przelotny deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy, Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie. Obiecałam Państwu z początkiem wakacji, że w tym czasie spokojnym, wypoczynkowym będziemy słuchać głównie muzyki naszych korzeni, muzyki dawnej, pieśni dawnych, za nami pieśni sarmackie, przed nami jeszcze pieśni templariuszy z Jarosławia, wydarzenia ogromne, a dziś absolutnie wyjątkowa rzecz, bez gości, ponieważ słowo i opowieść pozostawimy muzykom. Z Clemensis Consort. René Clemensis to jest bardzo ciekawy austriacki kompozytor, klawesynista i dyrygent, który prowadzi zespół muzyki dawnej, a przed nami Carmina Burana, coś absolutnie niezwykłego, bodajże najstarszy zbiór pieśni i poezji, jaki został napisany i został odnaleziony, bo to XIII-wieczny zbiór w formie kodeksu zawierający 254 pieśni. Odnaleziony został w 1803 roku w benedyktyńskim opactwie Benedykt Bauern i do tej pory przechowywany, a właściwie przechowywany był do momentu, kiedy nie odbyła się sekularyzacja opactwa i od tego czasu przechowywany jest w bibliotece w Monachium. Rzecz absolutnie niezwykła, bo te utwory napisane po łacinie i wyśpiewane po łacinie, po staroniemiecku i starofrancusku, spisywane były przez zakonników i uczniów zakonnych około 1230 roku i cała Carmina Burana podzielona jest na części. Rozpoczynają ją wiersze i pieśni wagantów, czyli takich wędrujących żaków, a także wędrujących duchownych. I od takiej części pieśni i pieśni wagantów wędrujących żaków rozpoczniemy. Będą to pieśni, właściwie 7 pieśni z Carmina, Gulatorum et Potatorum. Vacche, bene venies, gratus et optatus. Per quem noster animus vit reificatus. Stupidum corum, vinum, vinum generosum, retifirum curiae corum animosum. Hei, sunt basa regia, quibus foliatum Jerusalem, et regalis Babylon ditatus. Stupidum corum, vinum, vinum generosum, retifirum curiae corum. Thank you. Many Credeci est pro iteragenti. Carmina gulatorum et potatorum to Carmina Burana o miłości również nieszczęśliwej, o przyjemności biesiadowania, a również pieśni złośliwe dotyczące kleru duchowieństwa, tego średniowiecznego, wyśpiewywane przez wędrownych poetów i grajków, często z nutą bardzo osobistą. A w San Marino kończą się właśnie dni średniowiecza. W Polsce odbywają się rekonstrukcje związane z wojną polsko-krzyżacką i bitwą pod Grunwaldem. Nadal oblegany jest Malbork, a my słuchamy Carminy Burany z Bauern i z tej części pierwszej bardzo frywolnej i bardzo biesiadnej przechodzimy do kolejnej części Carminy Burany, Carmina Divina. To są już pieśni religijne i zaczynamy od pieśni maryjnych. Oh. Fragmenty Carmina Divina, ta część Carminy Burany, której przed chwilą wysłuchaliśmy, to tylko chyba Średniowieczne pieśni mają w sobie tę niezwykłość, że kiedy słuchamy, nawet nie znając łaciny, czy staroangielskiego, starofrancuskiego, staroniemieckiego, słychać, kiedy z tego średniowiecznego rynku przechodzimy do katedry. Zmienia się tempo, zmienia się sposób śpiewania, zmienia się atmosfera. Słuchamy Karminy Burany, najstarszego średniowiecznego manuskryptu w formie kodeksu, który zawiera ponad 254 pieśni, napisane przed początkiem XIII wieku. I przechodzimy do kolejnej, ostatniej części. Carmina Amoris Infelicis. Ta Carmina Burana, przepiękna, w wykonaniu Clemencii z Consort. To dzięki nim możemy dzisiaj cieszyć się tymi pieśniami. One zostały zarejestrowane w latach 70., w 75., 6., 8., a dopiero w 1990 roku zapisane czy wydane na płycie kompaktowej. A zatem ostatnie części z Carminy Burany, Carmina Amoris Infelicis. Visti mundus furibundus, falsa prestat gaudia, qui affluent et decurrum ceu campi lilia. Laus mundana vita vana verrat oli premia, nam impellit et submergit animas in Tartara. Lex carnalis et mortalis valde transitoria fugi, transit velut umbra, quae non est corporea. Quar videbus, vel pedebus, in presenti patria, dimitemus et perdemus, quasi quercus foria. Fugiamus, contemnamus, huius vite dulcia, ne perdamus in futuro preziosa munera. Canteramus, canfringamus, carnis desideria, ut cum iustis et electis in celesti gloria gratulari mereamur per eterna saecula. To Carmina Burana i Clemensis Consort, to dzięki nim dzisiaj możemy wysłuchać fragmentów tego fenomenalnego zbioru odkrytego z początkiem XIX wieku w Bawarii. Wśród tych tekstów w najróżniejszych językach, bo i starołacińskim, starofrancuskim i niemieckim, część udało przypisać się bardzo konkretnym autorom, między innymi anonimowemu poecie żyjącemu pod koniec XII wieku, nazywanego dla wybitnych walorów jego poezji archipoetą. To był jeden z najważniejszych poetów, który bardzo zasłużył się w tym zbiorze Carmina Burana. Carmina Burana, czyli zestaw pieśni, poezji wyśpiewywanych przez poetów, grajków, ale też wędrownych duchownych. I tak na początek dnia, na początek niedzieli fragmenty właśnie Carminy Burany. Ja Państwa zostawiam z tą Carminą Buraną już do końca naszego spotkania. Części Carmina Amoris Infelicis. Agnieszka Trzeciakiewicz, bardzo pięknie dziękuję. Clemensis Consort i Carmina Burana. Tanta si gaudi da recepero. agitando tracti venere. Zapraszamy do reklamy. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 lipca, jest siódma. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Niemcy coraz mocniej za antyrosyjskimi sankcjami i na razie w PSL-u bez zmian, może nastąpią jesienią. Papież Franciszek odwiedził twierdzę neapolitańskiej mafii. Czołowi niemieccy politycy coraz głośniej domagają się wprowadzenia nowych sankcji wobec Rosji za jej politykę wobec Ukrainy. Mówią o tym m.in. szef niemieckiej dyplomacji oraz minister gospodarki. W wywiadzie dla tygodnika Der Spiegel minister gospodarki Sigmar Gabriel powiedział, że sankcje muszą przede wszystkim uderzyć w rosyjskich oligarchów. Polityk zaapelował o zamrożenie ich kont w zachodnich bankach oraz wprowadzenie zakazów wizowych. Niemiecki minister przyznał, że Europa zapewne odczuje negatywne skutki sankcji, ale nie może bezczynnie przyglądać się wojnie domowej na Ukrainie i śmierci niewinnych ludzi. O konieczności wprowadzenia sankcji wobec Rosji mówi też otwarcie szef niemieckiej dyplomacji. Frank-Walter Steinmeier powiedział Spiegelowi, że jeśli kraje Unii będą w tej sprawie jednomyślne, to będzie to dla Moskwy wyraźnym sygnałem. We wcześniejszym wywiadzie dla dziennika Süddeutsche Zeitung Steinmeier mówił, że Moskwa musi zrozumieć, że konieczne są czyny, a nie tylko słowa w sprawie deeskalacji na wschodzie Ukrainy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ostatnio Bruksela zdecydowała o wpisaniu na czarną listę 15 osób i 18 firm i organizacji, m.in. szefów Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa i Służby Wywiadu Zagranicznego, portów morskich Sewastopol i Kercz oraz zbrojnych organizacji separatystów. Mają zakaz wjazdu na teren Unii Europejskiej, a posiadane przez nich aktywa w europejskich bankach podlegają zamrożeniu. Unijne firmy nie mogą zawierać z nimi umów biznesowych. Zmiana na stanowisku szefa PSL jeszcze nie teraz. Nie traćcie nadziei, ale na wszystko przyjdzie czas. Tak mówił wczoraj były szef ludowców Waldemar Pawlak. Na posiedzeniu Rady Naczelnej PSL-u nawet nie zgłoszono wniosku o odwołanie obecnego szefa Janusza Piechocińskiego. Na posiedzeniu nikt tej sprawy nie podnosił, wyjaśnił Jarosław Kalinowski. Nie było takiego wniosku w porządku dziennym i nie było żadnych propozycji zmiany porządku dziennego albo rozszerzenia porządku dziennego, jakieś inne punkty. Pogłoski o próbie zamachu stanu w PSL okazały się nieprawdziwe, mówił wicepremier i prezes partii Janusz Piechociński. Mamy ostatnio taką dużą modę, że jest bardzo dużo o PSL-u, nawet o scenariuszach, które w PSL-u nie są realizowane. Rada Naczelna skupiła się na sprawach bieżących. To było spotkanie, które miało pokazać jedność, dodał Piechociński. Brzydziliśmy się i brzydzimy podsłuchiwaniem, polityką hakową czy wykorzystywaniem służb i chcę z całą mocą powiedzieć, że mamy tu umocowanie i determinację całej Rady Naczelnej. Kolejna okazja do zmian na stanowisku prezesa PSL po jesiennych wyborach samorządowych. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Do zachwiania pozycji lidera ludowców doszło podczas debaty nad odwołaniem szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Wtedy wystąpił poseł Pawlak, który domagał się odłożenia głosowania w związku z przeszukaniami biur posła Jana Burego. Wniosek przepadł, PSL obronił szefa MSW, ale otwarta stała się sprawa walki o przywództwo w stronnictwie pomiędzy obecnym a byłym prezesem. Prognozowano, że podczas Rady Naczelnej PSL może dojść do próby odwołania Piechocińskiego. Ponad 200 tysięcy ludzi wzięło udział w mszy, którą papież Franciszek odprawił w Kasercie na południu Włoch, mieście uważanym za twierdzę Camorry, klanu neapolitańskiej mafii. Przed mszą papież spotkał się z rodzicami dzieci ofiar nowotworów, które były skutkiem skażenia środowiska naturalnego w okolicy tego miasta. Prowincja Caserta zwana jest ziemią ognia, gdyż właśnie tam Camorra składuje, najczęściej zakopuje lub spala gigantyczne ilości niebezpiecznych odpadów, także radioaktywnych, zarabiając na tym nielegalnym procederze miliardy euro. To już druga w ostatnim czasie wizyta papieża na południu Włoch, gdzie silne są wpływy mafii. 21 czerwca Franciszek gościł w Kalabrii, ostro potępił tam zorganizowaną przestępczość. Gdzie jest? Nie wiadomo. Rosyjska agencja kosmiczna straciła kontrolę nad wystrzelonym tydzień temu satelitą badawczym. Na jego pokładzie są rośliny i zwierzęta. Eksperyment miał potrwać do września. Kapsuła Foton M4 poleciała na orbitę w zeszłą sobotę. Wewnątrz są gekony, muszki, owocówki, grzyby i nasiona roślin. Rosyjscy naukowcy zamierzali sprawdzić m.in. jak jaszczurki